من نخيل وأعناب، من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار. ماخي ربي كريم فرون ما يطبع خبر پر خود ما هم پده وجه پر خود چه تیم ختم شو نظرلی تدبع خبرونی که بیا بدن نبی وارو در تبونگ ہوئی چه ربی کریم فرمائی ها کسا عجی مان روڑے لا تبطلو صدقات کن تاسم باطل وی صدقی اخفلی بالمن فضباطل سرا والعضا فتقیف سرا كالذي ينفق ماله تبشان دها كسي چه خرج کی مال فل را رئاء الناس دفار دخودن دخلقو ولا يؤمن بالله واليوم الآخر او ايمان ندري فالله فروز آخرت مانده اس مسألة دارا چه دا خو تکابرانو بحث خودن اکران مؤمنانو چه تاسو صداقا کبینو دلتا سردار راغ چې لا یؤمن بالله واليوم الآخر دیسه مطلب دی کافر خو نه مراد کړه څه مراد دی مؤمن دو دیسه ټول کې لا یؤمن بالله واليوم الآخر یره دې نه مراد منافق کافر دی یره دې نه مراد منافق كافر دي حوالا تبصير الرحمن تبصير الرحمن نمبر دو ابن كثير سوي لا يؤمن بالله واليوم الآخر رياكار مؤمن مراد رياكار مؤمن مراد دي چه ده صدقه فسوابو لکا ده كافر يقين نلري رياكار مؤمن مراد دي چه ده صدقه فسواب بانده لَكَ لَكَافِرْ يَقِنَا نَلَرِي ناخد بتفسير شو لا يؤمن بالله ويوم الآخر لا نبي أوري رب كريم فرمائي لا يقدرون على شيء رمخ ذكر شو فكل الذي ينفق ماله دلت وصبح جمع زمير له لا يقدر لا يقدران لا يقدرون جمع لك أنا فدادی اللہ یقدرون کچرا کم زمین دینا چاہتا راجی دی دی تین سولی کی لا یقدرون تین سولی کی لا تبطلو صدقاتكم تاسم باطل وی صدق اخفلی آگے سر تعلق دی ہم زمین آئی تراجی دی مخاطب تو خوش ہوئے کنا لا يقدرون تمين سوري كلا أرس انسجري كلا سات وحرا پنج پنج چه چه سات سات يوشان انسو توري كلا سبوا بيانان خلي بنا وہ دينوه تو بوري آيا واد دو آهدوكم آيا دزل من لري آهدوكم آيو تبتا سخي أن تكون له جنة نوشي ودي ندد فاربا من نخيل لك جري وانا من اوضع انقرو تجري جاري من تحتها لا ندهينا الانهار ولي آيا ودو احدكم آيا من لري يوفتا سخي أن تكون له جنة نوشي شوی دید در فار باغ من نخیلنا دا کجری و آنا بنو دا انگرو نفع لفظی ترجمه شو ستر تو لکھے آیا ود تو یا ودو ود کامل محبت توائی کامل محبت توائی چه فجب ورسر تمناهم ملگرشی کامل محبت توائی چې پنجم ورسره تمنا هم منګری شي. آیا من لری یو فتا سوکی ان تکون له جنتنا چی وی در فار باغ من نخیل نا دکجری و آنا من د انگرو. دیم خبر بکی نخیل دا نحل نده نخیل دا نخل نده نخیل دا نخل نده او نخل شان کلی شوی ونی توائی شان کلی شوی موی دا چن دیکھنا دا چن دیکھنا دا چن دیکھنا چن ہوئی تو نمو شوانو که شان کلی شوی دی موی چن چن دا چن نخیل نخل نری او نخل شان کلی شوی ونی توائی دا خون پا ونو که شان کلی شوی دا دا هم په ونو کې چاڼ کړی شوی دا چې دوه سوه وجرې به ځمکې که نه دوه سوه وجرې به ځمکې او یو کجوره دی بېکه کرلي څوک هم چې راشي د ده پر دوه سوه وجرې به ځمکه په دې نظر نه ورپرېوځي دې ویل اول کجورې ته ګوري چې ماشاءالله ډېره ښکلې ده ډېره خدای یو خاص حسن ورکړی دی کجورې ده ښه کجوره کجوره ده نچی وید در پارا دا کجور باغ و اعناب نو او نسشی دانگرو. تو سوال پیدا کی سوال داری چی دا اولی دا کجور ذکر کرا او روست سشی اعناب میوا پکرنا چی دانگرو بودی ذکر کرنا کنا نخیر کسا ذکر کرا بودی وہ نیا دا کجوری کجوری یاد نکرا او عنابین کسې یاد کړه میوه د انګورو بوټي بولي که نه بوټي یاد نه کړه او څه شی میوه یاده کړه یو ځای کې ذکر د ونو په بل ځای کې ذکر څوک د میوې سوال سوال ولیکئ دا ولې یو ځای کې ذکر د ونو په بل ځای کې د میوې دا ولی اول ذکر دا ونی او کو بیا د میوی فکر شد وانو که دا ونو ذکر کرده جواب سوال بولی کو جواب دا نخیل منافع یعنی فائده دا نخیل لکجوری فائده پا کجور کی هم دی او پا ون کی هم دی او دا کجور پا اردو کی گی حال تا مشینان لگی دی جسو کمرے تھی رڈ سی دا اجوا کجور دا اردو کی دی دا وی او زان سر روڑی او زان ترزل بیماران چیزی آگی نیوار کی نا کجور چی دا تانا کیم فائدہ نا پسرانگو کیم فائدہ نا پوٹی کی کیم فائدہ نا پاردو کی کیم سرا فائدہ فائدہ را نو دا کجوری بوٹی آوان دوانو کی سری پورو پورو منافع دی آو دا انگور منافع پا میوا کی وی سر پا آو دا انگور منافع پا میوا کی وی سر پا نو کل تفسیر دا نکلی چرا میوا کی دائی کنا لکه دو تا سی وای چې د کجوري په شان نه په منافع و نو خدا په دې کې تاسو رو کې خاصا کوي او پانه چې کم دنو مونږ هم خو ځنا وره تشوا کوي خو فائدې د سر کجوري په شان نه ده. آیا ودو آیا من گئی احدکم یو فتا سکے ان تکون له جنتنا چی وید در فار باغ من نخیلنا دا کجوری و اعنابنا او دا انگرو. آیا ودو احدکم توری کے هذا ایزن مثال هذا أيضا مثال نوصل مثال ويكنا هذا أيضا مثال لكن لم يذكره لكن لم يذكر عادات التمثيل لتمثيل عادات ذكر لكن لم يذكر عادات التمثيل فوا عجبا لبلاغة القرآن فوا عجبا لبلاغة القرآن واسم النخيل والحرام الدوري كلاد شيء ميوي فلير شي دي مالتو مالتي ميوانا فارسي وانا ميوانا سيوان ميوانا ودا كجوري ودا انقر دي ولي ذكر كله لما النخيل والحرام الدوري كي خصهما بالذكر خصهما خاص كرزو لدي دي دوانو درا بالذكر فذكر سلام خصهما بالذكر لكثرتها في العرب ده وجد زياد فاري ده دينا فارا وكرا وكرا ده دير جنو آتي اندواني سب في جنو آوال ده خطا كي سب في جنو ده ده نبي الاسلام دخوانا جي پاس لکن وتركوك قائما تفريق دي ولان وزارة اول رحوان او تجارة انفضوا اليها نو چې اوس وړي عربو کښې دغه نو اواز وشي چې هندوانې دي هندوانې بیا څوک جومات کښې څه کوي یخه هندوانه ولې نه خوري خصهما بذکر لکثرتها فی العرب یو خطا وجه ده نمبر دو هما اطیبا منظرا دا دواړه چې دي چې د انګورو باغ کښې را غوټې کړه ځوړندې ډېر زیات خوند کوي او چې د کجورو د هغې د زیلې نه ځوړندې ډېر زیات خوند کوي هما اطیبا منظرا ډېر ښه منظر واري دا دواړه ومنی کوم همېثاره بیا په یوم نمبر دینو او انهما اکثر نفعان یا دا دواړه ډېر فائدې والې دي جي کجور هم جسم ته ډېره لویه فایده ده او د انګور هم جسم ته ډېره لویه فایده ده کله نا کله چې سره پیسې دغوي که نه او تاسو داسې میوې ته دغه ته زړه کېږي نو بیا ځانه دا چوارې اخلي یا دا اوس کښې نه دي دا انګور وچشي وي که نه اوس کښې خوري ښه ډېر زیات مفید دي انهما اکثر نفعان نمبر چار دا دوی ولې ذکر کړل په نورو میوو کښې فیهما التفکه والطعم دې کښې خوند او لذت هم دی او دې کښې طعام هم دی روټۍ خوړل تر اجت نشته بس کجور وخوره یا انګور وخوره یا زمزم څکه او ژوندی او ګړندی ګرځه ژوندی او ګړندی کجورې فیهما التفکه والطعم تفکه وګورې تا فا وړوکي کا په ها د فقې نه یوانه دی آیا وعدو احدکم آیا مینه لري یو په تاسو کښې انتکون له جنتونو چې وي د ده لپاره باغ من نخیل نه د کجورې و عناب نه او د انګورو تجري تجاري وي من تحتها لاندې د هغې نه الانهارو نهرونه ولې چې داسې باغونه وي چې دې باغونو کښې اوبه م خپلې وي دی من تحت هل انهار تلاندو لیکی خپل او بوی اشتا نباران تی حجت نشتا خپل او بيشتا ربارات حاجت نشتا چې بارات حاجت نشتا نو پتورې کې چې څوکړه په ناراضي دا وخت نیرو نو وچی نو بیا څوکړه راځي خپل او بيشتا څوکړه په ناراضي او بارات یو حاجت نشتا دی تجري شجار من تحتها لان رهينا الانهار نهرنا اولي اوس ګوره ها یو کس ته در فارغ باغ یا باغونه شته اوس مسله دا وشوه له او ویل